Na ni akobiki sangaye na komi malawazo mobali na linga kaebi ngaite o ya kali mboebi sangai nini nasala e ngaye dibae moteme kotoko toko ngai na kokiko ebi sayete mishita e masoni mingi mwasi ya banda mobali e. Désespoir, mama, elo fumbele kaye. Na weho, mama, laiko sonyele kangai. Nani yako bikisa ngaye, na komi malarazo. Mobali na linga kaebi ngaitevo, ya kali. Mboebi sangai nini nasalae, ngai edibae. Moteme kotoko toko ngai, na kokiko ebisa yete. Mishita emba soni mingi, mwasi ya banda mobali. Désespoir mama, yelo fundele kaye. Na weho mama, naiko sonyele kangai. Nani yako bikisa ngaye, na komi malorozo. Mobali na linga kaebi ngaiteo ya kali. Boebi sangai nini nasalae, ngai edibae. Moteme kotoko toko ngai, na kokiko ebisa yete. Mishita emba soni mingi, mwasi ya banda mobali. Désespoir mama, yelo fundele kaye. Na weho mama, naiko sonyele kangai. na bangi problem boy banamiki.